cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 169 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 69 z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Bon Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 listopada, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rozpoczęło się przekazanie kolejnych zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Uwolnionych zostało 17 osób. Jutro poznamy skład nowego rządu premiera Morawieckiego o 16.30 za przysiężenie gabinetu. Kilkudziesięciokilometrowa kolejka tirów stoi przed polsko-białoruskim przejściem w Koroszczynie. Egipskie media informują, że rozpoczęło się przekazanie kolejnych zakładników przetrzymywanych przez Hamas na mocy porozumienia z Izraelem. Dziś uwolnionych zostało 13 Izraelczyków i troje Tajlandczyków oraz obywatel Rosji. Wcześniej informowano, że wśród uwolnionych ma być również obywatel Stanów Zjednoczonych. Jutro o 16.30 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego. Od tego czasu premier będzie miał 2 tygodnie na uzyskanie przed Sejmem wotum zaufania. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast powiedział w Polskim Radiu 24, że zaproponowany przez szefa rządu dekalog polskich spraw jest skierowany do wszystkich posłów, którym zależy na dobru Polski. Poczekajmy tutaj na głosowanie nad wotum zaufania. Pewnie realne szanse na uzyskanie wotum zaufania przy tym poziomie emocji pewnie będzie trudno. Natomiast myślę, że to jest niezwykle ważne, aby pokazać, że Zjednoczona Prawica chce kontynuować ten program dobry dla polskiej gospodarki, dla polskich rodzin. Poseł Lewicy Dariusz Wieczorek powiedział, że koalicja KO, Trzecia Droga, Lewica rozpocznie swoje działania dopiero, gdy oficjalnie uformuje nowy rząd. To wszystko musi być robione zgodnie z prawem. My nie będziemy pisem bis, czyli nie będziemy łamać konstytucji, nie będziemy łamać prawa, więc wszystko to się musi odbywać w ramach obowiązującego prawa i przez to może to trochę trwać. Rządzący przyjmą takie rozwiązania, żeby przywrócić w Polsce praworządność. Jeśli Mateusz Morawiecki nie uzyska wotum zaufania, to nowego premiera wybierze Sejm. Kandydatem większości parlamentarnej jest Donald Tusk. Kilkudziesięciokilometrowa kolejka tirów utworzyła się przed polsko-białoruskim przejściem granicznym w Koroszczynie. Rozpoczyna się w okolicach Międzyrzeca Podlaskiego. Tiry na odprawę celną czekają na poboczu dróg krajowych nr 2 i 68. Kierowca Siergiej czeka już blisko 2 doby. Najważniejsze, aby w samochodzie było ciepło. Czekamy w bardzo złych warunkach. Nie ma toalet, droga jest bardzo ruchliwa, nie można spać. Jest niebezpiecznie. Ratują nas kamizelki, musimy je zakładać, aby wyjść na drogę i zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Kolejka wynika z tego, że towarowe przejście graniczne w Koroszczynie jest obecnie jedynym takim przejściem w Polsce z Białorusią. Premier Finlandii zapowiedział, że jego kraj jest przygotowany na to, aby w razie konieczności zamknąć wszystkie przejścia graniczne z Federacją Rosyjską. Podkreślił, że Rosja wciąż bezwstydnie wykorzystuje migrantów i celowo kieruje ich na granicę. Szef fińskiego rządu zaznaczył, że licząca ponad 1300 km granica fińsko-rosyjska nie jest chroniona żadną fizyczną barierą. To był serwis. Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Nawigator, Maciej Oswald. Uwaga kierowcy, w Warszawie na S8 między węzłami Warszawa Zachód i Warszawska zderzyły się 3 samochody osobowe. Zablokowane są 2 pasy w kierunku Białegostoku. Można przejechać tylko 1 pasem i tak będzie do odwołania. A na dwójce, na odcinku Międzyrzec Podlaski Biała Podlaska w miejscowości Wysokie po kolizji 2 samochodów osobowych służby zdecydowały o wprowadzeniu ruchu na zmianę 1 pasem. Do wypadku doszło na 612 km krajowej dwójki. Około godziny potrwają jeszcze te utrudnienia. Teraz dobre informacje. Środa Śląska, droga 94 już w pełni odblokowana. Przypomnijmy, wcześniej zderzyły się tam 2 samochody osobowe, a bilans tego wypadku to 2 ranne osoby. W nocy w całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, z większymi przejaśnieniami. Na północy, wschodzie i na południu kraju wystąpią przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna od minus 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do minus 8, minus 3 na pozostałym obszarze. Autopromocja.

13 minut po godzinie 17. My wciąż w temacie skoków narciarskich, także w telefonach 227 trójek. Chciałem powiedzieć, że bardzo dobrze, że są dyscypliny sportu, w takich, których jeszcze natura potrafi zaburzyć widowisko. Byłbym przeciw skokom narciarskim, nie wiem, pod jakąś olbrzymią kopułą. Wiatr, deszcz, przyroda i tak dalej. Narzekamy trochę, że skoki narciarskie potrafią trwać za długo, myśląc o transmisjach z tych zawodów, no ale... Byłem kiedyś w Bułgarii i przez kilka godzin była transmisja meczu szachowego. Przy tym transmisja skoków narciarskich i meczów piłkarskich to są naprawdę olbrzymie emocje. Wyobraźcie sobie Państwo siedzieć 6 godzin przed telewizorem i widzieć dwóch panów, którzy się namyślają i tam przesuwają to 15 minut, to pół godziny jakiś pionek. Tylko wie pan, tu chodzi o to, żeby w tym samym czasie co oni próbować znaleźć to właściwe rozwiązanie i wtedy jest to troszkę ciekawiej. Mówił wielki fan szachów Robert Grzędowski. Tak jest i Jana Krzysztofa Dudy pozdrawiamy serdecznie. Krzysztofie, jak w piłce, jak wyniki? No więc wspominaliśmy pod koniec poprzedniej godziny naszej audycji, że Ruch Chorzów zdaje się pewnie zmierzać po wygraną, a wygrywa bardzo rzadko w PKO Ekstraklasie. Otóż nie wygrał, zremisował z Koroną Kielce po 1. Korona strzeliła gola na 1-1 w trzeciej minucie doliczonego czasu gry. Wcześniej Puszcza Niepołomice 2-1 uporała się z Górnikiem Zabrze. Jeżeli chodzi o Premier League, to zakończyło się spotkanie w Londynie i Tottenham przegrał w meczu na szczycie z Aston Villą 1-2. Całe spotkanie w The Villans rozegrał nasz człowiek Mati Kasz. Czy jeszcze coś bym powiedział piłkarskiego? No może to, że Nicea pokonała w lidze francuskiej Toulouse, a tam od jakiegoś czasu wiemy, że bardzo dobrze spisuje się nasz bramkarz Marcin Bułka. Dziś też czyste konto? Tak jest. No oczywiście. Ale czyste konto w siatkówce możliwe w zasadzie nie jest, a w plus lidze Stal Nysa prowadzi z Czarnymi Radą 2-1 i w czwartym secie 23-22. You want it, can get in the car. You can ride it wherever you want. Get inside it. You wanna steer, but I'm shifting gear. I'll take it from here. Oh yeah, yeah. And it goes like this. Take me by the tongue and I know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you all the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves. Osiemnaście minut po godzinie 17:00, tu trójka, tu trzecia strona medalu. Adrian Meronk, znają Państwo to nazwisko? Jeżeli dzwonię, ale nie wiadomo z której wieży, to podpowiadamy. Chodzi o najlepszego polskiego golfistę. Pamiętamy Adriana z plebiscytu przeglądu sportowego, w którym zajął ostatnio 7. miejsce i znów będzie miał szansę na wysoką lokatę, bo w tegorocznym sezonie spisuje się znakomicie. Sezon 2023 Adrian Meronk zakończył z 3 turniejowymi zwycięstwami w DP World Tour. Dodatkowo wystąpił we wszystkich turniejach wielkoszlemowych. Pierwsze zwycięstwo przyszło niemal dokładnie rok temu, gdy wygrał Australian Open. Pretty good pace. Great line, that's how you finish it. What a putt by Adrian Meronk. Meronk, jak słyszymy, wciąż bardziej rozpoznawalny poza granicami Polski niż w kraju, do sukcesu w Australii dołożył 2 puchary w Europie. W maju zwyciężył w Italian Open, w październiku w Andalusia Masters. Nie powinno dziwić, że swój sezon najlepszy polski golfista podsumowuje takimi słowami. Najlepszy w mojej karierze, 3 zwycięstwa, dużo dobrych startów, wszystkie grane turnieje wielkoszlemowe, na pewno jestem bardzo zadowolony z tego sezonu. I kibice Adriana też na pewno są zadowoleni i nie ma znaczenia. Jedna mała rysa na pięknym obrazie minionego sezonu. O co chodzi? Wyjaśni podsumowujący starty Adriana honorowy prezes Polskiego Związku Golfa Andrzej Persson. To sezon, po którym możemy powiedzieć z satysfakcją i dumą, że mamy zawodnika na światowym poziomie. Akurat pokrywa się data z tym jego zwycięstwem w zeszłym roku w Australii. Potem Europa, no i oczekiwanie na to, że to miejsce w europejskiej drużynie na Ryder Cup, czyli ten mecz Europa-Ameryka, będzie prawie pewne. Stało się inaczej. Adrian Meronk nie zagrał w Pucharze Rydera. Był tym pierwszym niepowołanym. Szkoda. Prawo sportu dość brutalne. Przykrość ogromna. Sam o tym mówił wielokrotnie, bo to jest wyróżnienie często większe niż gra w jakichś zawodach najważniejszych nawet. Jeszcze kilka lat temu niewyobrażalne byłoby w ogóle sugerowanie, że golfista z Polski może grać w Pucharze Rydera. Dziś narzekamy, że go tam zabrakło. Proszę o tym pamiętać. Adrian Meronk to absolutny pionier polskiego golfa. Przeciera drogę jednym słowem, Adrian, i mam nadzieję, że jak zadzwoni pan za rok, to powiemy, że to będzie wspaniały rok i że tak się stało. Oby tak było. A świetne występy w tym roku dały Meronkowi kartę na PGA Tour, to znaczy, że może, rzecz jasna jako pierwszy Polak, grać już we wszystkich prestiżowych turniejach świata, także w Stanach właśnie w ramach turu PGA. Cieszę się, że mam tą możliwość od przyszłego roku tam startować. To też dla mnie zupełnie coś nowego, także będę musiał dużo planów ustalić, co będę grał, cała logistyka mnie czeka, ale bardzo się z tego cieszę. Cieszymy się także i pytamy o Igrzyska Olimpijskie, a Adrian zapewnia, że będą w jego kalendarzu zaznaczone czerwonym flamastrem. Będę starał się podporządkować tak kalendarz, żeby trafić z formą właśnie w Paryżu. A jeśli z formą trafi, proszę dokończyć samemu, żeby nie było, że za bardzo pompuję balonik. Nikt tu nikomu nigdy nie obiecywał złotych gór. Ci wszyscy, co przed nami, wielkimi literami na niebie napisali, to wszystko już za nami. Wieczorem właściwie, no tak. Późnym wieczorem. Telefon do nas to 20-27 trójek. Ja wiem, że jakiś mecz tenisa ziemnego trwał ponad 10 godzin. Wiem, że na noc przerwali i później na drugi dzień skończyli ten mecz tenisa ziemnego. Być może nawet dłużej trwał ten mecz, dokładnie nie pamiętam. Ale wiem, że krety pod ziemią robią zawody między sobą. Kto dłuższy tunel zrobi, albo kto więcej dziur wykopie. Ciekawe byłoby śledzić taką rywalizację. Jeżeli chodzi o ten mecz tenisowy, to John Isner, Amerykanin, i Francuz Nicolas Maui grali 11 godzin i 5 minut. To był rok 2010, wielkoszlemowy Wimbledon. Między innymi dlatego w końcu ujednolicono tę ostateczną rozgrywkę w piątym secie. Gra się super tiebreaka, czyli taką rozgrywkę do 10, jak wiesz, Robercie. Tak, choć dla mnie trochę prehistoria już ten 2010 rok. Różni nas wiek, więc ja to doskonale pamiętam. W trzeciej stronie medalu czas na wizytę za oceanem. Oj, tam też długie te rozgrywki sportowe, ale raczej z powodów komercyjnych. Teraz będziemy mówić o lidze NBA. Jeremy Sochan został ostatnio bohaterem dużego artykułu ESPN-u. No, niestety, jego zespół San Antonio Spurs przegrywa mecz za meczem, no ale nie tylko dlatego. O Spurs w ostatnich dniach mówiło się bardzo dużo w amerykańskich mediach. Więcej o tym wszystkim opowie Jan Pachlowski. Jeremy Sochan został zepchnięty na nieznaną mu pozycję przed październikowym meczem z LA Clippers. Jeszcze w ramach preseason trener Greg Popovich nazwał Sochana oficjalnym eksperymentem na sezon 2023-2024, mającym na celu sprawdzenie, jak to wszystko będzie pracowało, podkreśla ESPN. Nasz zawodnik stał się rozgrywającym. ESPN dalej pisze tak. Chociaż Sochan nigdy przed tym sezonem nie grał na pozycji rozgrywającego, Greg Popovich zaznaczył, że Spurs nie wydali Sochanowi polecenia, aby oglądał na wideo konkretnego zawodnika, ponieważ nadal chcą, aby był sobą. Nie może grać jak Chris Paul, nie może grać jak John Stockton. Musi być Jeremim, mówił ESPN Popovich. W artykule o tej nowej sytuacji Sochan mówi tak. Twój umysł ciągle pracuje, ale to fajna zabawa. Jest męcząca, ale w pozytywny sposób. To nie jest tak, że próbuje się przed tym ukrywać czy coś. To z pewnością będzie proces, zaznacza nasz koszykarz. Jednak zarówno wśród dziennikarzy, ale także kibiców San Antonio Spurs pojawiają się głosy, że eksperyment z rozgrywającym Sochanem nie za bardzo się sprawdza. Pojawiły się też już głosy, że jest niewypałem. Choć Polak notuje całkiem niezłe statystyki i gra po około 30 minut w meczu, to Spurs przegrali już 11 spotkań z rzędu. Czasami fani nie zdają sobie sprawy do końca, co dzieje się w klubie, w środku drużyny, w szatni. Nie wiedzą, jak się czujemy. To wszystko, co się teraz dzieje, jest procesem budowy. Jest jak jest. Jeśli ktoś w to nie wierzy, to trudno. Ja widzę, że klub i trenerzy stawiają na nas. Mówił na konferencji prasowej Jeremy Sochan. Teraz ciekawostka, bo ostatnio do niecodziennej sytuacji, a może nawet pierwszej takiej w historii, doszło podczas spotkania Spurs Los Angeles Clippers. W teamie z Allegra były koszykarz San Antonio Spurs Kawhi Leonard. Zdobył on ze Spurs mistrzostwo. W 2019 roku poprosił o transfer i tego do dzisiaj nie mogą wybaczyć mu kibice. Gdy tylko był przy piłce, to miejscowi fani złośliwie buczeli. Dość takiej sytuacji miał trener Greg Popovich. Wziął mikrofon od speakera i tak odniósł się do sytuacji. Przepraszam na chwilkę. Możecie przestać buczeć i pozwolić tym chłopakom grać? Miejmy trochę klasy. To nie to, kim jesteśmy. Przestańcie buczeć, zaznaczał Popovich. Dzisiaj w kolejnym meczu ligowym Spurs zagrają z mistrzami drużyną Denver Nuggets. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Przegrywają Spurs mecz za meczem, ale jak słyszymy, jest dużo rozrywki przy okazji ich spotkań. A skoro mówimy o rozgrywkach amerykańskich, to i ilustracja dźwiękowa musi być odpowiednia, więc już teraz Dire Straits w trójce. We'll be right back. the cameraman. Look at our song. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that didn't work. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install a microwave oven. Custom kitchen delivery. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. That ain't working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. I stupiemy nóżką i kiwamy głowami. Jakby państwo widzieli Krzysztofa, który w ten rytm tutaj wybija równo razem z Dire Straits. Aż mi się zawinęły włosy na słuchawkach. Jest 17.32 na trójkowym zegarze. Nieco wcześniej od jakiegoś czasu rozpoczynamy przegląd topowych lig piłkarskich i najpierw zaglądamy na boiska La Liga. Barcelona zgubiła punkty w Madrycie. Raúl. Rozczarowanie po meczu na Vallecas. Barcelona straciła ważne dwa punkty, remisując w 14. kolejce La Ligi z Rayo 1-1. Na wspaniałe trafienie Unaia Lopeza z końcówki pierwszej połowy Barca odpowiedziała w 82. Robert Lewandowski nacisnął Floriana Lejeuna, a ten wpakował piłkę do własnej siatki. Piłkarze z Katalonii przed meczem wspierali Gaviego, który zerwał w kolanie więzadło krzyżowe w meczu reprezentacji przeciwko Gruzji. Wspierali go koszulkami Estem Amb Tu Gavi, czyli jesteśmy z tobą. Po meczu narzekali na decyzję arbitra, szczególnie trener Xavi przy potencjalnym karnym za faul na Rafini. W pierwszej połowie nie było dobrze, w drugiej nasze nastawienie było już okej, ale to dlatego, że już nam się spieszyło. Powinniśmy mieć takie nastawienie od pierwszej minuty. To niewystarczające. Punkt jest niewystarczający. Musimy się poprawić. Przede wszystkim nastawienie do meczu. Wiem, że potem mówi się, że szukam wymówek, ale był oczywisty karny na Rafini. Wszyscy tak mówią. Widzieliśmy obrazki. Nie mamy szczęścia w tych decyzjach sędziowskich, w tych, których mamy do czynienia z interpretacją, gdzie decyduje jakby rzut monetą. Zdarzyło się to nam w Getafe, w Granadzie i też teraz. Zremisowaliśmy, bo nie wyglądaliśmy dobrze w pierwszej połowie, ale jeżeli mówimy o karnym, dla mnie był jasny karny. Potknięcie Barsy wykorzystało Atletico, które wygrało wczoraj z Majorką 1-0 i zrównało się z Katalończykami punktami, wskakując na trzecie miejsce. W dodatku Los Colchoneros mają jeden zaległy mecz. Szanse, żeby uciekać w tabeli, będą miały zespoły liderującej Girony i drugiego Realu Madryt. Królewscy z punktu przewagi nad Barsą mogą zrobić 4, jeśli pokonają dziś na wyjeździe Cadiz. Z kolei Girona może odskoczyć od trzeciego miejsca już na 6 punktów, ale dopiero jutro, kiedy zmierzy się u siebie z Athletic Bilbao. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. W trwającym meczu Realu Sociedad z Sewillą ekipa z Andaluzji właśnie strzeliła gola kontaktowego i po 60 minutach przegrywa 1-2. A teraz królować będą hasła Bayer Leverkusen i w kontrze do tego Hurricane. Zaglądamy na boiska Bundesligi. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze faworyci nie zawodzą, a efektowny wyścig Bayernu Monachium z Bayerem Leverkusen trwa w najlepsze. Oba zespoły grały w delegacjach. Pierwsi swoje zrobili Bawarczycy, którzy mieli łatwiejsze zadanie. Podopieczni Tomasa Tuchela wybrali się do Kolonii na mecz z FC Köln, ostatnią drużyną tabeli. O zwycięstwie zdecydował jeden gol. Strzelił go, a jakże inaczej. Harry Kane, lider klasyfikacji strzelców, dla którego to już 18. ligowe trafienie w sezonie. To najlepszy moment w jego karierze? Miałem kilka takich momentów, ale bez wątpienia to jest jeden z nich. Czuję się świetnie i cieszę się każdym meczem. Potrafię wykorzystać okazje, które otrzymuję. Oczywiście strzelam gole i łatwo mi o tym mówić, ale przede wszystkim ważne jest to, że korzysta na tym cały zespół. Piątkowy wieczór był trudny, wymagający rywal na wyjeździe, ale daliśmy radę i cieszy mnie to. Dla Bayernu to szóste ligowe zwycięstwo z rzędu. Dzień później pozycję lidera odzyskał Bayer Leverkusen. Aptekarze po raz ósmy z rzędu wywalczyli komplet punktów. I znów efektownie. Maszyna Szabiego Alonso nie zawodzi. Jestem zadowolony z podejścia moich zawodników, którzy poważnie traktują swoje zadania. Cieszy mnie kontrola, koncentracja i mental. Nie jest łatwo przyjechać do Bremy i wygrać 3-0. Do tego kontrolować przebieg spotkania. Zawodnicy zrobili swoje i mogę być bardzo zadowolony. Bayer Leverkusen pozostaje na szczycie, mając 2 punkty przewagi nad Bayernem. 6 goli padło w Mönchengladbach. W starciu dwóch Borusii lepsza okazała się ta z Dortmundu, która wygrała 4-2. Kroku wielkiej dwójce stara się dotrzymać Stuttgart, który ograł we Frankfurcie Eintracht 2-1. Kibice jednak znów się nie popisali. Tym razem fani Eintrachtu zaatakowali przed meczem ochronę i policję. 50 funkcjonariuszy zostało rannych. Nie tylko z tego powodu. Tego dnia nie zapamięta dobrze Felix Brych, który prowadził mecz w Bundeslidze po raz 344, czym wyrównał rekord Wolfganga Starka. Nie dość, że kibice tłukli się z policjantami, to jeszcze arbiter zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Lekarze we Frankfurcie na nudę wczoraj nie narzekali. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Mogli narzekać na nudę kibice dziś w Heidenheim. Tam remis miejscowej drużyny z Bochum 0-0. Trwa mecz Hoffenheim z Mainz. 8 minuta, także bez bramek. Grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt, i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. I możemy milczeć, tak normalnie. Śnieg jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. biały dym aż ukoi. Dziewiętnaście minut zostało do godziny 19:00. Powoli będziemy kończyć. 18:00? Boże, oczywiście, że 18:00. Stare przyzwyczajenia. Powoli będziemy kończyć ten spacer po piłkarskich ligach zagranicznych. Ale na jego zakończenie włoska Serie A. Jak to często w przypadku tej ligi bywa, mecz kolejki dopiero przed nami, bo w niedzielę wieczorem te mecze zwykle rozgrywane. No i właśnie dziś lider Inter zagra w Turynie z wiceliderem Juventusem, który ma w tabeli tylko 2 punkty mniej. Walka o pierwsze miejsce. Wczoraj ogromne zainteresowanie wzbudził mecz w Bergamo, gdzie mistrz Włoch Napoli wygrało z Atalantą 2-1, a teraz już więcej w bezpośredniej relacji z Półwyspu Apenińskiego. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Wszyscy byli ciekawi postawy Neapolitańczyków pod wodzą trenera Waltera Mazzariego, który 12 dni temu zastąpił Rudiego Garcia. Gwoździem do trumny Francuza była porażka na własnym boisku z Empoli, a generalnie to, że Napoli Garcia grało apatycznie i nieskutecznie. Zgodnym zdaniem ekspertów, Mazzariemu udało się w tym krótkim czasie tchnąć w zespół entuzjazm, radość z gry i nową energię. Billy Costacurta ocenił, że Mazzari nie kombinował ze składem i taktyką jak Garcia. Pozwolił zespołowi grać jak umie, chce i lubi. Efektem było pewne zwycięstwo nad dobrze grającą Atalantą. Mazzari po meczu był bardzo zadowolony. Pierwsza połowa przypominała mi to, co widziałem w zeszłym sezonie w telewizji. Napoli dominujące wszystkich i wszędzie. Graliśmy wysokim pressingiem, formacje były zwarte, tak jak się umówiliśmy. Niemal perfekcja. Ale powinniśmy strzelić więcej bramek i po początku drugiej połowy spodziewałem się nieco więcej. Do zespołu po kontuzji powrócił Osimhen. Grał tylko pół godziny, ale to dzięki jego asyście Elmas zdobył zwycięską bramkę. Piotr Zieliński po chorobie nie do końca doszedł do siebie i zdaniem Gazeta dello Sport był najsłabszym elementem swojej drużyny. Napoli dzięki temu zwycięstwu awansowało na 4. miejsce w tabeli ze stratą 7 punktów do lidera Interu. 3. w tabeli Milan, mimo plagi kontuzji, aż 6 graczy pierwszego składu. Po brzydkim meczu pokonał wczoraj na San Siro Fiorentinę 1-0. W drużynie zadebiutował najmłodszy w historii gracz włoskiej ekstraklasy, 15-letni napastnik Francesco Camarda. Natomiast Lazio po katastrofalnej grze uległo ostatniej w tabeli Salernitanie 1-2. Wiele wskazuje na to, że trener Sarri straci pracę, a może odejdzie sam. Mówił o tym zaraz po meczu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Przypominamy szlagier w Serie A, Juventus-Inter w Turynie o 20:45. W Premier League Tottenham-Aston Villa 1-2. Rozpoczęło się spotkanie na Goodison Park. Everton przegrywa od 13 minuty, a mamy 15 z Manchesterem United po golu Garnacho, znakomitego Argentyńczyka. No i oczywiście Liga Polska, rodzima PKO Ekstraklasa. Rozpoczęło się spotkanie w Poznaniu. Lech remisuje z Widzewem Łódź w 14 minucie 0-0. Wcześniej Ruch Chorzów zremisował z Koroną Kielce po 1, a Puszcza Niepołomice 2-1 odprawiła Górnika Zabrze. I winni jesteśmy jeszcze Państwu wynik z Plus Ligi. Stal Nysa wygrała z Czarnymi Radą 3-1. Potem przyjdzie czas na suspens. Wszystko kiedy się skończy. Droga na do szybkości. Dzień się zaczyna za wcześnie, noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Mam coś, co mi dzieli, a łączy. Nie zostawiam nic na później, więc patrz, płonę ognie w nocy. W dzień otwieram światła, ujście. Mam coś, co mi dzieli, a łączy. Nie zostawiam nic na później, więc patrz, płonę ognie w nocy. W dzień otwieram światła, ujście. Jeszcze tylko 8 sekund i na zegarze będzie 10 minut do godziny 18. Muszę się Państwu przyznać, gdy planowaliśmy audycję, to chcieliśmy w tym momencie powiedzieć o wynikach konkursu Wrócę, ale jak to w skokach bywa, trochę wiatru, trochę śniegu, no i się to wszystko przedłuża, ale Polacy już w drugiej serii skakali i jak im poszło, o tym powie Kuba Niziński. Halo, halo. Faktycznie, gdyby było wszystko zgodnie z planem, byłoby już po wszystkim, ale z punktu widzenia polskiego, no niestety, znowu jest po wszystkim. Piotr Żyła w tym momencie na miejscu 17, a jeszcze zostało 4 zawodników. Dawid Kubacki 19, a więc obaj panowie wylądują raczej w trzeciej dziesiątce. Paweł Wąsek 35. Przypomnę, że Kamil Stoch dzisiaj nie zakwalifikował się do 50. No i to jest pierwszy raz od wielu lat, żeby Kamil Stoch nie punktował w dwóch pierwszych konkursach sezonu. Jeśli się nie mylę, Kubo, to jest rzecz bardzo ostrzegawcza, czy powinniśmy ten pierwszy weekend potraktować z przymrużeniem oka jako tylko start sezonu? Na pewno jest to pewne ostrzeżenie, ale to teraz będzie sprawdzian dla Tomasa Turbichlera, trenera polskich skoczków, bo on jeszcze w takiej sytuacji podczas swojej pracy z kadrą narodową polską, a w ogóle podczas swojej pracy nie znalazł się. Jakie zostaną wyciągnięte wnioski, to pewnie zobaczymy już podczas następnego weekendu. Ten nie należy do udanych. No i to jest ten smutny wątek narciarski w dzisiejszej trzeciej stronie medalu, a o skokach nam przez te 2 godziny opowiadał Kuba Niziński.

Halo. Gdzie ty jesteś, Marian? A gdzie mam być, Barbara? Na MediaExpert.pl jestem, bo Black Friday przedłużają, ale tu się dzieje. W MediaExpert przedłużamy Black Friday. Setki rewelacyjnych produktów w super niskich cenach.